Раздзел шосты. Дзе іхнія сляды? Дзе твае сляды? Хто знойдзе іх? Хто знойдзе цябе? Ціхая, крыху заспаная, вся ў шэрым святле, вставала над Альшанкай раніца. Трава была ад расы, як сцюдзёным шротам нехта густа сыпануў. Я ішоў, як у дзяцінстве, назнарок чоўгаў нагамі, каб за мною заставаўся непарыўны цёмна-зялёны след. Хаця б на хвіліну, пакуль не ўзыдзе сонца, а яно павінна было вось-вось узысці, і са сваім ласкавым, тёплым, яшчэ не пякучым, як у ліпені, подыхам, за некалькі хвілін падабраць расу, нібы сцерці мінучы мой след на абліччы зямным. А і сапраўды, што ад мяне застанецца праз некалькі там год? Артыкулы, якія мала хто будзе чытаць. Пара кніг, якія пацух моляць у руках крыху даўжэй. Кругаварот рэчыва ў прыродзе. Ну, хіба так. Але ніхто не пазнае мяне ні ў травіне на згладжаным капцы, ні ў чырвонай далонцы кляновага ліста, што спадае на схіл гары. Але думаць пра гэта доўга не хацелася, ночы прыходзілі зноў маладзіку, які таўсцеў, сталеў, і вось-вось павінен быў пераўтварыцца ў поўню, каб шчодра аддаць зямлі ўсё сваё святло. Сонца аддавала гэтай зямлі дабратворную пяшчоту. Раніцай будзіў гэтае сонца жаўрук, вечарам прысыпляў салавей. Вучоныя тумакі, а заолагі і арнітолагі ўвогуле віславухія, бо яны, вучоныя, адносяць іх, салаўёў, да атрада вераб'іных, праўда, пад атрада спеўчых, такіх самых, як вароны, сарокі, саракапуды і іншыя такія суб'екты. Ха, досыць дзіўна. Я ніколі не садзіў бы ў клетку салаўя. Але што датычыцца вароны, і пагатоў. Вось так я ішоў пад гэтым небам, што ўсё мацней кідалася ў блакіт, абяцаючы пагодны цёплы дзень. Было яшчэ так рана, што на дарозе ад плябаніі да Белай гары я не сустрэў душы жывой. Ніхто яшчэ нават не корпаўся ў дварах, ніхто не адхіліў фіранкі, праводзячы мяне позіркам. Я думаў, што мне спатрэбіцца легчы на гарадзішча, каб разбудзіць сташку. Але, падышоўшы да падножжа задзірванелай велічы, на сваё здзіўленне, убачыў, што яна ўжо там. Сядзіць на нейкім пацурбалку, нязручна выцягнуўшы доўгія ногі, у лёгкай стракатай сукенцы, у тонкай кофтачцы, накінутай на плечы. Чакае. Вочы крыху абрэзаліся, відаць ад стомы, вусны лёгка ўсміхаюцца. Ніколі яшчэ не была яна мне такая дарагая, як у гэты момант. Ніколі не была такая жаданая. Раніцы добрай. Як твае? Дрыхнулі яшчэ ўсе, аж да Генкі. А ў цябе? У дзясятым сне хроп мультан. І вячорка з ім. Не, трэба такі ўцякаць. І там дабіраюцца. Все одно. Завтра ж поедзеш. Гэта я яшчэ пагляджу. Як некаторыя людзі будуць сябе весці. А вячорка? Вячорку адшыю. Гэта ж сядзяць учора. Тут жонка вячоркава прыплялася. Ну, выпілі, джгнулі, кажа дзед. Частае тваё джганне, кажа вячоркава, каб не зашкодзіла часам. Тады зеля пушчанак толькі рукою махнуў. Слухай ты рапуху гэтую, мала што яна верашчыць. Ну, а вы што на гэта? А я сабе сяджу ды думаю. Вось гэта сапраўды мужчынскія адносіны да жанчыны. Не хто-небудзь, пан і валадар. Так, мужыкі тут сур'ёзныя. Дзіва, волаты. Мы спусціліся на дно майго раскопу ў трэцяй вежы. Шэсць плоскасцей, шэсць кутоў. Столь часткова абвалілася, як і частка ўнутранай абліцоўкі муроў. Вежы шасцікутовыя, звонку шасцікантовыя. Я памурлыкаў гэта сабе пад нос, але яна пачула, пакасілася на мяне. Паэзія есть Бог в святых мечтах земли, працытавала яна кагось. Гэта яшчэ што тон ёй сказаў я. Тут часам людзі з Алімпа, мэтры з устойлівай рэпутацыяй неўміручыя, такія шэдэўры выдаюць, што пачаткоўцам паэтам і не снілася. Напрыклад, нехта там узрасціў. Лён рэкордны для Валожына, і затое ўзнагароджаны. Не верыце? Сам чытаў. А памер верша такі, нібы рэкордны лён узрасціць, усё адно як калінку адбацаць. Даюць, браткі. Ну, дурасць прывілегія не толькі братак. Ведаеце гэтыя помнікі вайне? Стаіць на адным калені гіпсавы салдат, пафарбаваны срэбнай фарбай з алюмінію. Адной экспедыцыі іх трэба было апісваць, у якой вёсцы і на якім раздарожжы які. А яны аднолькавыя. Дзе тут разнастайных варыянтаў апісання дабіцца? То яны адзін прыдумалі. Салдат абыкнавенны, калена прыкланенны, праект типовой со склоненной головой. И сапраўды лепей бы просто камень з надпісам, чым гэтыя тыповыя. Яна агледзела месца нашага глыбокага бурэння. Ну, досыць зубаскаліць, пачнем. Пот вежы завалены, па ўсім відаць ужо не тоўстым пластам друзу, а бабітай антыкоўкай. І смецця, і ў пласце гэтым стаялі на папа, адна крыху наўскос, тры гранітныя пліты, адна відавочна з абліцоўкі, дзве са столі. «Мы іх не зварухнем», — сказала яна. «Сапраўды». Пліты былі прыблізна 1,5 метра на метр з чвэрцю і шырынёю, сантыметраў на 60. «Не зрушым», — паўтарыла яна. «Збегаць па хлопцаў ці што?» «А прыярытэт?» — няўдала паспрабаваў я адбіцца жартам. «Не, мы проста іх чапаць не будзем». Выграбем смецце, ды нават проста адграбем яго ад сценак, бо люк у сутарэння, відаць, недзе пасярэдзіне. Калі пліты на ім, нічога не зробіш, давядзецца паклікаць дапамогу. А не, яны нам не перашкодзяць, тыя пліты. Гадзіны паўтары мы ўпарта працавалі. Яна насыпала жалезняком дзіравыя вёдры смецця і друз, а я... адносіў усё гэта і высыпаў пад сценкі. Пасля мне здалося, што ўсё гэта марудна. Я ўзяў другую рыдлёўку і пачаў проста адкідаць з цэнтра пляцоўкі атынкоўку, ламкі цаглін, пыл, ну і ўсё такое. І вось недзе ў канцы другой гадзіны мой жалязняк скрыгануў па нечым суцэльным. Раз і другі і трэці атвор. Ну, не адкрыты атвор, проста квадратная адтуліна, і на ёй, амаль поўнасцю прыкрываючы яе, тоўстая пліта з гладкага па выгляду летне адшліфаванага пясчаніку, а на пліце крыж чатырма закругленымі лопасцямі, а ў лопасцях па незразумелай, бо зямлёю забітай, літары. А на скрыжаванні лопасцей стары шасціканечны ярылаў крыж пад дашкам, як на старажытных могілках, на стараверскіх галубцах. Тут было, але куды там бегчы па яго? Нецярплівасць забівае нават подых. Мы дыхаем коротка і сіпата, прасоўваем шчыліну лапаты, націснулі дзяржак сташчынага жалезняка, крыху прагнуўся. Але тут я, налягаючы грудьмі на дзяржак рыдлёўкі, прасунуў рукі ў гэтую трэшчыну і перакуліў пліту на сябе назад пад шырока расстаўленыя ногі. Адкрыўся люк. Цёмная прорва. Я чыркнуў запалкай і стрэліў ёй уніз. Так яна даўжэй не згарае, чым калі яе проста ўраніць. Скляпенне ў сцен яна не вырвала з цемры, затое на момант асвятліла нешырокія і вельмі стромыя сходы з чырвонай цэглы. Ну, вось, сказаў я, цяпер можна і па хлопцаў, і па дзевак. А прыярытэт, перадражніла яна мяне, я плюнуў. Это праўду кажуць не толькі пра Польшчу, але і пра нашы заходнія вобласці, што на ўсе тыя землі увесь адпушчаны Богам розум камар прынёс адзін, ды і той розум мясцовыя бабы расхапалі. З гэтым не паспрачаюся. Я з уласнай жыццёвай практыкі ведаў гэта. Таму дастаў свечку, дзве іншыя былі ў кішэні, скінуў куртку і ступіў на першую прыступку. Заставайцеся тут. Гэта яшчэ чаму? Здзівілася яна. А вы пра эфект сабачай пячоры ў Італіі чулі? Якой пячоры? А ёсць там пячора-яма. Чалавек зойдзе і ходзіць, і нічога. А сабака ці трусік падыхаюць праз некалькі хвілін. Чаму гэта? З вулканічнай трэшчыны выдзяляецца вуглякіслы газ. Сочыцца патроху. Ну, а паколькі ён цяжэйшы за паветра, то застаецца ўнізе. Чалавечая галава вышэй гэтай зоны. Сабачая? Не. Самі казалі, вышэй. Мы ж на чатырох хадзіць не будзем. І потым там вулкан. А тут маглі быць трупы. І ніякай нават мінімальнай вентыляцыі. І слой газу можа быць вышэйшы. І тады ўжо будуць гаварыць пра эфект чалавечай пячоры на Беларусі. Толькі гаварыць будуць іншыя, не мы. А нам застанецца слава першапраходцаў, пасмяротная. Але яна ўжо таксама стаяла на прыступках, нагіналася. Да не, нармальнае паветра, затхлым не пахне. Ад затхлага паветра ніхто яшчэ не паміраў. Ну, можа, некаторыя. То што? А тое, што вуглякіслы газ з затхласцю не пахне. Калі хочаце, ён адзіным пахне. смерцю. Па-мойму, вуглякіслы газ гэта не зусім тое, што вокіс вугляроду. Ён вугальны ангідрыт. Божа, да чаго ж вы вучоныя? СО ці СО2? Вам гэта будзе ўсё роўна, мабыць. Бо хімік з мяне такі, як і... Ай! Я спускаўся. І яна спускалася за мною. І я ўжо плюнуў на ўсё. Хай сабе лезе гадасць такая. Асвятляў толькі прыступкі спачатку сабе, а пасля ў яе пад нагамі, каб часам не капанула носам у цэглу. І ўсё ж на апошніх прыступках яна аступілася, і я, стоячы на роўнай падлозе, ледзь паспеў падхапіць яе. Страшэнна я злаваўся на яе, што лезе туды, дзе не просяць. Хаця тут было больш бяспечна, чым у нашых старажытных шахтах па здабычы крэменю, пад ваўкавыскам. А яна, гэты канец неаліту, на ўласным жываце ўвесь выпаўзала. І ўсё ж я не мог устрымацца. Пайшлі. Гонару ў вас зашмат. А на справе, каб і мы не паднялись да не всталі, так вы бы паганую землю носам капалі. А гэта што за дыяменты прыгожага пісьменства? А гэта калі масквіч выхваляецца і з ніжагародца кпіць, то тыя яму вось так адказваюць. Мініна вспамінаюць. Ну, добра, добра. Відаць, сумелася яна. Свяціце вакол, Мінін. Я ўзняў свечку і пачаў вадзіць ёю вакол. Гэта была абсалютна пустая. Камера не камера, склеп не склеп, падвал не падвал. Сутарэнне. Памяшканне, каб у ім нешта змяшчалася, але тут не змяшчалася нічога. Пуста, як у студэнцкай кішэні напярэдадні стыпендыі. Я, вядома, маю на ўвазе тыповага, сапраўднага, стопрацэнтнага студэнта. Падлога з вялізных каменных плітаў, муры і скляпенні, нібы слаёныя з тоўстых пластоў дзікага каменю і вузейшых палосаў цэглы. Па форме падоўжаны эліпсоід вярчэння. Усярэдзіне яго мы і знаходзіліся. З усечаным ніжнім канцом. Ну, а прасцей яйка, якое аблупілі, зрэзалі адзін канец і на гэты канец паставілі. Метраў... 14 в окружности, 3.5 метра у вышини, только в одном месте, 1.5 метра над землей некая темная пляма по мерам со сшиток. Отвор? Просто так не разглядишь. Подставить бы нечто. А что? Спину Сташки? Еще чего не хапало, как трымала на спине мой... Летня цэнтнер? Падставіць ёй сваю спіну? Яшчэ лепей. А я ў гэтага доктара на спіне стаяла ды прыскоквала. Рэшце глупства. Падстаўлю, як трэба. І унь вышэй, амаль пад скляпеннем яшчэ адна пляма. Ясна. Рабіць тут няма чаго. Ну што ж, сказаў я, ставайце мне на спіну. Вось вам свечка, зірніце, што там за такое цямнее. І век адсюль. Як бачыце, мы памыляліся. Праўдзіве я памыляўся. Расчараванне на яе абліччы было такое, што шкада глядзець. Можа, абстукаць падлогу? Муры? Дарэмна, відаць адразу. Будоўля векаўшчына. Не стараўся не глядзець у яе бок, і вельмі шкада, мог бы глядзець і не глядзець, бо ўсё ўжо было, ўсё роўна. Я пачуў нейкі шолак зверху, пасля з гары праз люк папоў, звіваючыся як пітон, тоўсты шэры нейкі абрыдліва жывы струмень друзу ад тынкоўкі і пяску. «Плыве!» — гаркнуў я і кінуўся да сходаў, цягнучы за сабою Сташку. У гэты момант уверсе нешта тупа і цяжка гакнула. Скалануўшы муры і прыкрыўшы амаль усё дзённае святло, што сяк-так тачылася ў люк, нібы ў адказ на гэта струменчык бітай цэглы, пяску, друзу, нейкіх трэсак ператварыўся ў струменіска таўшчынёю стаў бур сярэдняй велічыні дрэва. Я быў ўжо ў ім, але сходы ператварыліся ў суцэльны шуметнік, у якім не маглі знайсці апоры ногі. Мне запарушыла аблічча, рукавы былі поўныя пяску. Зноў цяжка гупнула, застаўся толькі вузкі, як лязо, праменчык святла, і ў гэтым святле я заўважыў, як слізнула па паверхні пылавой плыні шкло досыць вялікі кавалак, добра, што не ў галаву, а пасля ахнула нешта ў баку, і праменчык знік. І нібы ў адказ на гэтае старонняе страсенне, ад якога здрыганулася, здаецца, сама зямля, нешта зноў трэці раз ляснула над галавой, подзьмухам паветра згасіўшы язычок агню. «Што там?» — крыкнуў голас унізе. «Абвал! Пліты рухнулі на лаз!» Я споўз уніз па калені ў гэтай восыпі з рознага паскудства. «Дзе вы там?» «Тут я!» «Ідзіце на голас!» «Я тут!» «Бліжэй!» «Бліжэй, а?» Мы сутыкнуліся. Пасля нашы рукі знайшлі адна адну, і нічога нельга зрабіць? Наўрад. Метр з чвэрцю на метр і на 60 сантыметраў. Гэта, калі я не памыляюся, кожная пліта 0,6 куба. Удзельнай вагі граніту я не памятаю, але паспрабуем уявіць сабе слуп метр на метр і вышынёю. Напэўна, так я памыляюся, але такой вагі мне не ўзяць. «Чуеце?» Зверху пачуўся шоргат, лёгкае ракатанне, шолах. «А гэта што?» «А гэта сплывае на пліты жвір, які мы так легкаважна адкідалі крыху ў бок, і нават ніякага рычага. Хоць бы нейкі падважнік, можна было б паспрабаваць». «Не,